अब आपके सामने कुछ और चीजें शेयर करूंगी इसी रुकू के नाते से, और वो क्या है कि इस रुकू का उन्वान क्या है। हम इसी तरतीब से इंशाल्लाह ताला हर रोज काम करेंगे। आज के रुकू का उन्वान क्या है? कुरान किताब हिदायत। हमने सूरत फातिहा के आखिर में एक दुआ मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला ने कहा वाकई चलो फिर, जालिकल किताब ला रैब फी। पूरे रुकू में हम इंशाल्लाह इसी मौजू को देखेंगे। इसके बाद आपको आयतों का टॉपिक लिखवाना चाहूंगी, बजाय इसके के बीच बीच में तोड़ तोड़ के लिखवाऊं तफसीर के दौरान, बेहतर है कि शुरू में लिख लें। आयत नंबर एक, इसका उन्वान है इंसानों की बेबसी। फिर आयत नंबर दो, इसका टॉपिक है हिदायत किसके लिए। फिर आयत नंबर तीन से चार तक, इन दोनों आयतों का टॉपिक है हिदायत पाने वालों की खसूसियात। आयत नंबर पांच का उन्वान है हिदायत पाने वालों का इंजाम। आप और इसको मुअस्सर करना चाहें तो हिदायत पाने वालों के लफ्ज की बजाय आप रहनुमाई पाने वालों का या किताब से ताल्लुक जोड़ने वालों का भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो कुरान पाक की आयत में है, हुदन का लफ्ज। आयत नंबर छह से लेके सात तक, इसका उनवान है नाकाम इंसानों की खसूसियात और उनका इंजाम। इंशाल्लाह इन्हीं सब टाइटल्स की रोशनी में हम तफसीर अपनी देखेंगे, और बेहतर है कि जब आप इस आयत का नंबर लिखें जहां से आयत की तफसीर शुरू हो रही है तो उस पर अपना टाइटल पहले लिख लें। अगला रुख है हमारी तफसीर का, और वो क्या है कि मकसद क्या है, आज के इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है। आप सोचेंगे कि इस तरह क्यों कहा जा रहा है, क्या जरूरत इन बातों की, बराह रास्त तफसीर क्यों नहीं करते। तो याद रखिए, जब किसी काम का मकसद मालूम नहीं होता तो उसको कर नहीं पाते। आप सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, कोई आपसे पूछे क्यों जा रहे हो, आपके पता नहीं, ऐसे ही उठ के चल पड़ी नहीं। किचन में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, मकसद होता है ना, मकसद मालूम हो ना तो काम करना आसान हो जाता है। हम हर सबक का मकसद लिखा करेंगे पहले शुरू में, और फिर तफसीर के एंड पे देखेंगे कि क्या वाकई हमने वो मकसद पा लिया। तो आज का हमारा मकसद है कि कुरान पाक की रहनुमाई से फायदा उठाने के काबिल बनना। हमने रब की रजा मालूम करनी है, रब की मर्जी मालूम करनी है कि वो कैसे राजी होता है।